Bueno, ya era hora, ¿no? Cuvânt Dobrogean, cu părintele Eugen Tănăsescu. Thank you. salută și bun regăsit, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt Dobrogean aici la Radio Dobrogea pe 99,7 FM în Constanța și împrejurim, dar ne ascultați și pe internet la adresa noastră radiodobrogea.go.ro. Ediția de astăzi o dedicăm unui invitat, a spune eu de onoare, este pentru a doua oară prezent în studioul nostru domnul profesor universitar dr. Vasile Sârbu, șeful secției de chirurgie de la Spitalul Clinic Județean Constanța. Domnule doctor, bine ați venit la Radio Dobrogea. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultătorii postului de radio. Iată că vă primim în casă nouă. Ediția trecută a emisiunii am făcut-o pe 104,4 FM, acum ne-am mutat în casă nouă, avem 24 de ore de transmisie, timp mai mult ca să transmitem către ascultătorii noștri mesajul credinței și nu numai. Astăzi ne-am propus să continuăm discuția noastră despre medicină și credință. Dar înainte de toate aș vrea să clarificăm un lucru, pentru că există tulburări în popor, întotdeauna au fost tulburări în popor. Dar întrebarea este următoarea. Domnule doctor, ce sunteți din punct de vedere religios? Da. Eu și familia mea, părinții mei, bunicii mei, străbunicii mei, atât cât am putut să-mi studiez arborele genealogic, suntem ortodoxi din județul Mehedinți, de undeva din partea Severinului, dacă sunt în Constanța oameni care cunosc această arie. Părinții mei au fost chiar foarte buni credincioși și de toată viața lor. La mine în casă a stat chiar preotul satului nostru. La un moment dat era un sat mic și preotul care... Eu eram copil foarte mic, mă învăța să mă rog la Dumnezeu, Tatăl nostru, să fac fapte bune, să merg la biserică. În sfârșit, mă lua și mama de mână și mă ducea. Eram ortodox și credincioși și eu am învățat acolo toate aceste frumuseți ale sufletului omenesc care le reprezintă bunul Dumnezeu și nu puteam să fiu altceva decât ce a fost și mama și tata. Acolo pot să spun că l-am întâlnit pe Dumnezeu într-o formă foarte curată, pentru că știți și dumneavoastră că un om cu cât este mai necăjit, cum erau părinții mei, cu atât așteaptă mai mult ajutor de la Dumnezeu. Un om care are de toate, care este într-un belșug nemăsurat. Parcă mai mult se teme de Dumnezeu să nu-l mustre cum de a ajuns acolo, decât, de exemplu, familia mea, care avea 3 copii. Eram toți creștini și, ca să vă spun foarte sincer, sunt foarte bucuros de ideea că m-am născut pe aceste meleaguri. Sunt chiar foarte fericit că părinții mei îl aveau pe Dumnezeu și când am mers la școală și mă învățau să ascult de glasul lui Dumnezeu. Pentru țăran Dumnezeu chiar există, să știți, foarte mult în curtea lor. Ei simt ocrotirea și asupra casei și asupra animalelor din curte. Li se pare că toate necazurile vin pentru că uneori au greșit ei față de Dumnezeu, că nu l-au ascultat, poate odată. Și vă spuneam că la un moment dat preotul din satul nostru a plecat la Severin și tatăl meu a luat un copil care cânta foarte frumos pe câmp, așa, cu oile, cu animalele. L-a dus la Craiova, unde era un seminar, și a intrat acolo, a devenit preot în satul nostru, părintele Osiac, se numea, mi-aduc bine aminte. Și acest copil a ajuns preot. Era foarte iubit de oamenii de acolo, pentru că el era chiar din satul nostru și oamenii îl ascultau cu mare drag și slujbele lui și botezul și tot ceea ce se oficia la noi acolo. Sigur că mulți mi-au spus că aș fi catolic odată, mi-a spus cineva, pentru că am vizitat câteva catedrale catolice. De exemplu, am fost la Santiago de Compostela și eram foarte interesat, ca om care vrea să pătrundă așa și istoria creștinismului, de ce îi spune Santiago, care înseamnă Sfântul Iacov de Compostela, câmpul cu stele ar însemna, și la un moment dat acolo niște oameni au văzut niște stele și au găsit scheletul Sfântului Iacob, săpând acolo unde apăreau stelele. Și eu chiar de mic copil eram fascinat de aceste lucruri, dar asta nu însemna că eu, fiind în catedrala Santiago de Compostela, am devenit catolic, deși am discutat și discut și acum cu mare drag cu preoții catolici. Odată am fost în Constanța o singură dată la Biserica Baptistă, când s-a inaugurat o Biserică Baptistă, pentru că la noi la spital era un inginer baptist și era un om deosebit, de ce să vă spun, se comporta foarte frumos, mai era și un tânăr doctor, care nu știu bine dacă era baptist sau penticostal, și m-am întâlnit cu ei cu mare plăcere și am participat la, la oficierea, ceremonia de inaugurare a unei biserici lângă podul din kilometru 45. A fost singura dată când m-am dus acolo și m-au rugat să le vorbesc despre Dumnezeu în câteva cuvinte și i-am îndemnat să creadă în Domnul Iisus Hristos, în Dumnezeu. Ei cred că și credeau, nu știu, nu îi cunosc eu foarte amănunțit și n-am intrat în detaliu și pot să spun că nu cunosc foarte bine credința baptistă ca, ca doctrină. Da. Dar mulți mi-au zis, te-am văzut la baptiști. Da. Păi dar deci, intrând în biserica lor, din greșeală am intrat într-o biserică penticostală. Pentru că era tot o biserică nouă. Da. Și acolo, văzând eu că am greșit adresa, că nu era o ceremonie de inaugurare, asta nu însemna că sunt penticostal. Da, îi sfătuiesc pe toți să fie buni creștini, pe toți oamenii, să asculte de Dumnezeu și să asculte de Domnul Iisus Hristos, să vină alături de El și să se preocupe de acest aspect esențial. Eu respect credințele oamenilor. E și normal. Creștine, am fost și în țări necreștine, de exemplu am fost în China, am fost în Japonia și am lucrat acolo vreo lună de zile, în spitale de acolo. Și ca să vă spun, am întâlnit în Japonia o chinezoaică care avea un tată, mama era chinezoaică, tată român, și ei erau martori al lui Jehova. Și am încercat eu să le spun vis-a-vis de transfuziile de sânge care ei nu le acceptă da. Și m-am întâlnit cu protestul lor și, ca să vă spun așa, din respect pentru crezul fiecărui om, n-am încercat să le-am explicat câți oameni au fost salvați cu transfuziile, eu fiind chirurg. Asta nu înseamnă că imediat eu m-am transformat în... Sau ați încercat să-i aduceți la ortodoxie. Deci prozelitismul mi se pare o chestiune care nu este foarte bună. Oamenii trebuie să fie informați, sunt liberi să opteze pentru crezul lor. Păi, tocmai de aceea, pentru că aveți acest respect față de om și cred că toată lumea poate spune de domnul doctor Sârbu că își practică meseria cu devotament, cu drag, dar și cu mult profesionalism. Realizările medicale de până acum cred că vorbesc de la sine. Vă propun să facem o scurtă pauză muzicală și în partea a doua emisiunii să aprofundăm tematica aceasta a vindecării. Revenim în câteva momente. Cuvânt Dobrogean cu părintele Eugen Tănăsescu, la Radio Dobrogea. Vino și vei avea un răspuns. De acum îți răspundem și la SMS. Trimite un mesaj la 0745 567 354 și primești răspuns pe radio. 0745 567 354. Numărul tău de SMS. Tariful este normal. Eu îți scriu atât de des. gândit să continuăm discuția noastră. Dacă în prima parte sau ediția trecută am discutat despre ce este omul și cum ajunge el să fie afectat de toxine și de unde vine boala și ce înseamnă boala, și ne-ați spus un lucru foarte important, că poate cea mai gravă toxină a lumii actuale este păcatul, lucru foarte important să-l auzi din gura unui doctor. Ne-am gândit să continuăm discuția noastră asupra acestei medicine străbătute de Dumnezeu. Pentru că, iată, suntem în perioada de după pogorârea Sfântului Duh, biserica se întemeiază și toți suntem, sau primim, cel puțin noi credincioșii, primim Duhul cel Sfânt încă de la botez. Și pentru că am ajuns în situația în care omul s-a îmbolnăvit, vă propun să discutăm despre cum să ne vindecăm. Plecând cumva de la cuvântul Mântuitorului care spune, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Unde ar fi legătura? Unde vede medicina legătura între vindecare și greșeală? Sau fapta cea bună? În mod categoric, omul face foarte, foarte multe greșeli. Trupul nostru, partea de pământ, dacă doriți, din lutul, da, lutul, da, din care suntem făcuți, este supus chiar de om la o serie întreagă de păcate sau de, să zic, de greșeli față de cum ar trebui să ne purtăm față de el. De exemplu, sunt oameni care își biciuiesc copiii să învețe ceva anume. De exemplu, el n-are talent și îl biciuiește familia să devină pictor sau pianist sau mare sportiv. Deci de mic copil îl forțează, pe undeva este o mare greșeală, pentru că fiecare om are niște haruri venite de la Dumnezeu care se vor manifesta în evoluția lui de copil. Și această ciudățenie care există la noi în popor de a strivi personalitatea copilului până majorează el la 18 ani, pe direcții uneori care nu sunt ale copiilor, nu este un lucru bun. Este o izbitură dată sufletului omenesc. Foarte mulți copii sunt nefericiți aproape tot timpul, pentru că tot timpul părinților sunt nemulțumiți de ei. Acest sentiment duce și la o depresie din partea tinerilor și duce la un lanț de alte erori pe care le fac, pentru că negăsându-și dragostea în societate și neîndemnându-i nici părinții să se apropie, de exemplu, de Dumnezeu și să vadă că ar putea trăi curat și bine, eșuează în consum de țigări, de droguri, în muzică extrem de dificilă pentru ceea ce poate suporta, avem, ce pot suporta senzorii noștri. Chiar acum avem generația emo, câteva cazuri destul generația de emo grave, cu sinucide. Deci, cu sinucideri. Deci această rătăcire a sufletului omenesc pleacă și de la neîmpliniri pe care societatea, familia, școala și chiar biserica nu le-a oferit acestor copii. Că se pune problema unde se poate întâlni copilul cu Dumnezeu. El prima dată ar trebui să se întâlnească cu părinții lui care au timp puțin pentru copil dacă lucrează amândoi. Se poate întâlni mai ales cu bunicii, pot să-l îndemne pe copil mai degrabă decât părinții lui, deși acest tradiționalism nu prea se mai găsește nici la noi. Bunicii și părinții, bineînțeles, mama, ar trebui să-l îndemne pe copil spre a fi credincios. Vedeți, o serie întreagă de instituții care parcă vor în mod forțat să-i amintească omului de Dumnezeu. Președintele Americii depune jurământul cu mâna pe Biblie. Bănuiesc că și Sorin Oprescu, doctorul nostru, care e și primar la București, și mi se pare că astăzi va depune jurământul. Da, trebuie să spunem că noi înregistrăm în ziua de joi, 18 iunie. Va pune mâna pe Biblie și va arăta că el, de fapt, este ancorat față de bucureșteni prin mijlocirea Duhului Sfânt, care vine de la Dumnezeu și care trebuie să fie în el, față de oamenii care l-au ales primar. Deci oamenii își caută, dacă doriți, momente în care să-și reamintească că de fapt ei sunt într-o legătură indisolubilă cu Dumnezeu. La multe deschideri de an, universitar, școlar, etc., se intonează, există ceremonialul Tedeumului, da, da, în care iarăși vin și ți-amintesc. Lucrul acesta categoric este bun, dar faptul că noi suntem nevoiți să reamintim oamenilor din când în când că sunt fii ai lui Dumnezeu și că trebuie să se apropie de el, să nu meargă pe calea greșelii vis-a-vis de ce pornisem noi, da, care duce la boala sufletului mai întâi și la boala trupului, pentru că în fond noi deschidem căi de pătrundere a bolilor în noi prin agresiuni alimentare, mâncăm ce nu trebuie, mâncăm cum nu trebuie și când nu trebuie, noaptea, de exemplu, după ora 1, 2, consumăm alimente care n-au nicio legătură cu ce ne-ar învăța puritatea divină. Adică ne ducem și bem niște coca cu cafea, ca să vă dau un exemplu, la 19 ani, Coca-Cola și o cafea și eventual băieții adaugă și o băutură, dar și fetele, pentru că au început să consume alcool și tinerele fete. Și acest lucru este împotriva firii organismului uman. Și vă spun, se pornește chiar de la această îndepărtare a omului, sau dacă doriți dumneavoastră, de la a nu locui în viața lui, în casa lui, cu Dumnezeu. În fiecare zi. Nu numai când la și biserică, când. La biserică, da, da, când da. Și când. Am văzut că și în Parlament s-ar practica niște așa numite ore de rugăciuni. Da, sunt grupuri de rugăciune constituite, care sunt puțin interconfesionale. Ca să poată fiecare așa. Să da, se da, roage da, da, da, în felul... Pentru că sunt parlamentari de mai multe confesiuni, da, în Parlament. Eu sunt unul care respect credințele oamenilor, le respect foarte mult. Cred că fiecare biserică trebuie să-și afirme valorile ei, originile ei, evoluția ei istorică, implicațiile religiei respective în formarea popoarelor, a civilizației unor state, în viitorul pe care trebuie să-l aibă tinerii, în a ghici ideea că trebuie să se apropie de Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos spre mântuire. Am văzut mulțimea de oameni care au venit de Paști anul acesta, de înviere, la toate bisericile, erau pline. Ceea ce înseamnă că o chemare în om spre Dumnezeu există. Adică avem majoritatea din noi, Duhul Sfânt lucrează la sufletul omului și îl îndeamnă spre Dumnezeu. Din păcate, din cât am citit și eu, și cel rău este prezent în lume. Da, da. Sub diverse forme, la un moment dat am discutat cu părintele Arsenie Papacio, care era la spital, și el spunea că aveți mare grijă că pe lângă Duhul Sfânt, da, există și celălalt care te împinge la păcat, la sinucideri, la ceea ce vedem noi că se întâmplă în zilele noastre. Eu cred așa, din câte am văzut eu, că fenomenul iubirii de oameni și al iertării păcatelor oamenilor trebuie înțeles pentru sănătatea lor. Nu în sensul că eu pot face orice, pot să îmi biciuiesc organismul cu tot felul de toxice, de droguri, de țigări, de alcool în cantități mari, de eforturi în niște direcții unde nu sunt înzestrat și n-am har pentru ele. Cred că asta nu înseamnă că noi trebuie să le facem pestea, pentru că Dumnezeu ne va ierta. Este adevărat că Iisus Hristos a spus că te iert. Deci puterea de iertare a creștinului este enormă. Dar asta nu trebuie să se transforme, dar nu mai păcătui, spune tot Domnul Iisus. Da, ideea este că orice păcat lasă o urmă, chiar dacă e ca și e povestea aceea cu fiul care la fiecare greșeală tatăl bătea un cui în ușă. Și când a văzut că s-a umplut ușa, a zis, păi mă apuc să mă îndrept. Și la fiecare faptă bună tatăl scotea un cui. Dar la sfârșit i-a zis, cu găurile ce faci? Ce faci cu gândul? Da. Și cred că așa putem să zicem și probabil medicina confirmă, orice atac din acesta, orice biciuire, cum îi spuneți, să zicem frumos din punct de vedere teologic noastră, lasă o urmă. Chiar dacă poate fi iertat păcatul, da? Și te iartă și cine din jur, că după ce ai luat o doză de alcool și ți-ai bătut nevasta, a doua zi poate nevasta te iartă. Dar tu ai rămas într-un fel afectat. Și cum facem să ne vindecăm asta? Să ne vindecăm. Deci aici ar fi latura de vindecare sufletească. primul rând, noi trebuie să ne clădim personalități care să fie îndreptate spre pozitiv, spre lucrurile pozitive, bune și adevărate. Pentru că atracțiile ambianței secolului și milenului în care am intrat noi nu sunt foarte pozitive. Ați văzut și dumneavoastră aceste seri pline de lumini, de zgomote, în stațiuni, peste tot, da, unde chiar vine, acum vine miezul nopții, da, exact atunci pornesc valuri de tineri care se îndreaptă spre locurile acestea în care se eliberează de ceva, caută ceva și poate noi n-am ghicit ce trebuia să le oferim în loc, de ei pleacă spre acel ceva negativ. Sigur că există, să zic așa, și o lipsă a formatorilor în școli, care la noi au peste 50-60 de ani, când școala românească a căutat să informeze copiii, deci latura de a informa în domeniul geografiei, matematicii, istoriei, dar n-a căutat să-i formeze. Să ai o oră de dirigenție la nu știu cât timp și să ai nu știu câte ore de aritmetică, de istorie și tu să știi toate bătăliile care s-au dus prin America de Sud sau toate numele de vârfuri, de munți, de nu știu unde și suprafețele unor țări și al unor continente, dar să nu știi tu ca om cum să te porți cu tine însuți, cum să te apropii de Dumnezeu, de exemplu, pentru că toți suntem la o emisiune religioasă. Această formare, școala a pierdut-o, a pierdut-o rău de tot. Chiar la ora actuală noi asistăm la o încercare de reducere a programelor analitice în partea lor de îndoctrinare a copiilor cu diverse reguli, cu un absolvent de liceu de al nostru care știa legile fizicii, știa tot felul de formule, formule matematice, și dacă nu le știa nu trecea clasa, tabele chimice, da, o grămadă de lucruri pe care le învăța injectându-i forțat cunoștințe, pentru că s-au injectat aceste cunoștințe în mintea copiilor, dar foarte rare ori venea și îi spunea dirigintele sau un profesor de ce trebuie să iubim noi pe dacoromani și cum au venit, ce s-a întâmplat cu spiritul nostru. Cum ne raportăm la toate tribunile astea. Cum ne raportăm noi la toată istoria asta. Unele lucruri oamenii le află cu surprindere, de exemplu despre vestigiile creștine ale Dobrogei. Eu nu știu dacă la copiii din Dobrogea vorbesc, nu, da, la, da, cei, da, din toată, aveți țara. Aveți perfectă dreptate. Eu povesteam la un intelectual cu două licențe din partea de nord a țării faptul că noi în Constanța am avut mitropolie cu vreo 1000 de ani înainte de mitropoliile din Moldova. Da, da, da. Din... Da, da, da. Și el a rămas uimit. Cum să aveți voi mitropolie la Constanța? Da, da, da. Nu, nu, nu, zic, am avut la Tomis încă mult înainte și reprezentanții noștri au mers la sinoadele ecumenice și a rămas uimit, deși era un om cult. În școală nimeni nu-i spusese despre evoluția noastră ca popor și cum de noi ne-am păstrat aici în Dobrogea acest filon creștin. Și acum când s-au descoperit martirii noștri cu capetele așezate lângă trup, pentru că au fost sacrificați pentru credința lor. Vorbesc de ultima descoperire de la Adam Clisi. Exact. Moaștele celor 5 sfinți martiri, exact, necunoscuți după nume. Necunoscuți. Dar care au fost datate ca certe venind undeva din secolele 2-3. Lucru care întărește și mai mult afirmația mai veche a istoricilor că într-adevăr creștinismul s-a născut în Dobrogea pe sângele martirilor. Mai întâi, exact, prin propovăria Sfântului Apostol Andrei. Bine, acestea sunt lucruri care deocamdată le-am descoperit și ar putea să descoperim mult mai multe. Sigur. Poate chiar aici, în cetatea vechiului Tomis, noi nu știm foarte bine ce există sub pământul pe care stăm noi și studioul dumneavoastră de radio. Da. Nu știm foarte bine câte poate există aici. Și nu știu de ce, pentru că în educația tinerilor și a copiilor, cred că ar trebui să existe o zi în care să li se vorbească despre moartea lui Constantin Brâncoveanu și a copiilor lui. Troparul care, da, există și care se cântă. Acest lucru este o chestiune națională uluitoare. Când un domnitor asistă la sacrificarea copiilor, care mi se pare că cel mic nu vrea și îi spunea: tată, n-am curajul să pierd pentru credință. Acest lucru ar fi un model, fără să supărăm nicio altă credință, fără să supărăm pe alții. Sigur, au fost vremuri trecute. Au fost vremuri istorice, sunt au deja dus în istorie. Dar acest model de a ține la, de a-ți păstra integritatea, ar fi foarte important, pentru că atunci nici în funcțiile pe care le avem noi necreștine, profane, omul n-ar îndrăzni să facă atâtea porcării dacă ar ști că avem modele care nu s-au abătut de la reguli, chiar cu sacrificiul vieții. Acest lucru este uluitor. Adică faptul că văd că se scot din obiectele de învățământ asemenea momente și că nu prea se mai dă importanță, de exemplu, cum a pierit pe roată sau pe scaunul acela. Acum avem Jonathan Schilly. Avem Jonathan Schilly, da. Adică aceste lucruri care sunt ale poporului nostru, ale credinței lui. Și mi se pare că noi, poporul român, am fi chiar binecuvântat, pentru că noi foarte greu ne explicăm că am existat aici între Imperiul Slav, Austro-Ungar și Turcesc, ca o insulă aceea creștină, fiind și singurul popor ortodox latin. Și totuși am existat. Asta este, cum zic evreii, că sunt poporul ales al lui Dumnezeu și cum sunt ales, că din toată diaspora și din tot ce li s-a întâmplat, ei există de mii de ani. Tot așa și noi, probabil că avem o crotire cu totul și cu totul deosebită. Dar vorbeam despre această vindecare. Da, eu ca medic, cred că omul nu se poate feri de toate bolile și de tot ceea ce îi se poate întâmpla rău. Nu numai prin faptul că este păcătos, dar în viața aceasta modernă, el este supus unor necazuri, se poate accidenta. Merge cu viteze mari, cu avioane, cu mașini, pe șosele, pe apă. Deci este supus unor traumatisme de care foarte greu poate scăpa. Sau pot eu să cred că oamenii o să devină atât de precauți încât să nu sufere astfel de traumatisme. Deci nu prea putem să scăpăm de acest lucru. De asemenea, noi încă nu avem cunoștințe despre o serie întreagă de cauze profunde care duc la dezvoltarea tumorilor în corpul omenesc. Asta nu înseamnă că medicii nu fac eforturi să le afle, studiază chiar genele. Mi-a făcut o deosebită plăcere să citesc într-o revistă cum o româncă din vest caută o particulă care ar fi cărămida din care Dumnezeu a creat totul. Da. Și este chiar propusă pentru premiul Nobel, nu știu pentru ce premii, dacă ea va găsi această particulă a lui Dumnezeu. Da, eu nu știu dacă a găsit-o, dacă o va găsi. Dar ideea că, până la urmă, mari cercetători din laboratoare ultradotate se întorc să caute particula din care sunt toate făcute. Ideea asta și mai ales ideea că este propusă, dacă va găsi ea ceva original din esențele divine, să chiar să fie premiată. S-ar putea să o avem chiar sub nas să nu ne dăm seama. ADN-ul, de exemplu, care are o grămadă de informații, cromozomii și așa mai departe. Există o bază genetică a umanității? În fine. Dragi ascultători, aceasta a fost prima parte a interviului realizat aici la Radio Dobrogea cu domnul profesor dr. Vasile Sârbu, șeful secției de chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean Constanța și în același timp președintele Societății Române de Chirurgie. Partea a doua a interviului veți putea să o audiați mâine, joi, 26 iunie. Până atunci însă, Părintele Eugen Tănăsescu vă dorește pace, bucurie, binecuvântare și să ne gândim profund la ce ne-a spus domnul doctor.